quasi. Tudod. Jó, már. Amíg azt kiadja fele neki. Fele mellé, hogy nem? Belemerít, aztán meg a fele kimegy. Viszi el? Hold már meg. Odáig a szalmáig. Odáig, szóval szépen. Na mind ott odáig látom. Hogy legyen itt egy gyújtott, akkor... Megvan. Talán jóval rosszabb idő volt. Úgy jártam kint a szállási iskolába, egy tanítónéni, az mindig szereplőzetett bennünket, mert elmentek a szülők, ugye elmentek a gyerek szereplőt, és akkor szedtek belépődik, hát itt ja. És akkor kap... azért... A tanítőnek lett píze. Ne, azt kell neked. Csak azt akarom mondani, hogy... Én voltam a tankfelügyelő, azt akkor azt mondja, hogy mindig azt kérdez, hogy píze, mondja a gyerek, hogy kihordták a ganik. De hát, mikor ki lett hordva, akkor vették észre, hogy nem jó parcellára hordták, nem jó főzőtnek. Megfogták, ő meg a három testvére, az egészet, azt átfordították a szomszédére a trágyát már ganyított. Ki volt az úgy figurázva, csak én most úgy nagyjából. Ja, értem, utána. És akkor azt mondja, hogy hiszem, én csak hiszem. Mindig azt mondja, hiszem, hiszem a király, hiszem, hiszem. Beütették magfává. Azt akkor hiszem. Főszántották, beültették, mit én a magfák megnyíltek. Annyi magtermes, hogy lett egy egész csorda disznó. Hiszem, hiszem. Ezt azt mondja, a maga öregapját meg megfogadtuk kanásznak. Akkor kellett föllátni, hogy hazudszem, mit én tudod az idén. Azt hiszem, hiszem, föl és szárda, hiszem, hiszem. Valahát felszántál a magon itt. Ja. Mindodáig szerepültem, még a táncot is tanult, hogy minden. Mert majd minden második szombaton. Ja, legy. Este szereplővé volt, ugye nem volt már szórakozás. Még a Vili asszonyává betanultuk a táncot. Ott akkor ez még olyan beteges lám volt, ott éppen akkor lebetegedett, nem tudott velem gyűnni. Ahogy többen táncolni, de ez volt az én párom. Igen. Nekem egy másik párt adtak, ott én akkor úgy éreztem, hogy az nem tudunk táncolni valószínűleg, hogy fősültem, szóval érzed, hogy szégyenben maradtam. De azt nem akartam. Ne! Ez nem... Hagyjad még! Üzemanyag, hogy behordod, az is. Ez is, hogy itt lapátol. Ja, kopás, mert minden van ott. Magot is megvetted, nem? Meg hibrid mag volt. De jó, hibrid. Mentünk az iskolába, mindig olyan kövek volt, még nem jelent. Mindig kövek, mint lapátnak, csak nagyobb kövek voltak. Gyalog mentünk, akkor találtunk drótdarabot, szöget, ilyen gyölbe szöget, vagy valami. Tehát mindig megvolt egy mellék, idére tesszük le, mellék villankaró, vagy telefonkaró, mert akkor telefonkaró volt, ez ilyen pakaró, hogy pont tesszük le. Amikor már gondoltuk, hogy elég van, akkor én mondtam a lányoknak, hogy rajzoljatok, de nem tudtunk még akkor rajzolni ilyen idéket, meg mit tudom én. Térképet, anya? Egyik másikon nevet is írtunk. Csak csináljátok, akkor már volt elég sok, hogy jöttünk az iskolából hazafelé, akkor mindegyik, ahogy az fa szétszó szepet, mindig szúrtunk egy olyan kis papírt. Hát fasza gyerekek vagyunk. Ugye az akkor ment jó, mikor a Mári néném elment, mert még a Mári néném velem járt, az két évvel előbb járt, mikor négyet kiárt, akkor elment Szopjára járni. Akkor vidámultunk, mint hogy, mert elég másképp rendet tartott. Szurkálgassuk azt a karó idékét. Reggel főkelek, akarok menni az iskolába. Tanítónéni itt van, már itt van a tanítónéni, egy ilyen csomó papírra. Tudtad már, hogy baj van? Gondoltam, hogy nem, valami nincs rendben. Ez a hülye. A dobai anyjának a testvérje, Törgyesi Jóska. Ott tudatulnak, majd látom belőle, a Törgyesi szállás most. Ja, az ott mellette? Hát, az a Törgyesi szállás volt, akkor is, még most is, csak a majlát nem volt így szétterjeszkedve. Ott az egy öreg legény volt, azt nagyon szerette volna a tanítónénit kifogni. De akkor kedveskedett a tanítónének, hogy milyenek a diákok, képes volt mind összeszedni, ott a tanítónének. A tanítónén meg reggel elhozta, azt megzette a mamáiknak a... De hát a tanítónénit, a tata, meg innen nevet. Én vittem neki reggelit, mikor körülök. Hát, mondtad, igen. Akkor fogtam magát, hogy megvittessem bennük, amikor bemaradtunk zárva. Én meg a kiskár, a ketten voltunk, negyedik osztályban két fiú volt csak. Meg egy négy lány. Semmitől. Nem voltunk húsz, hanem az négy osztály járt egybe. Majd nem tudod, hogy a képes fel nem felejtünk. Bemaradtunk zárva. De itt, ahol a dobaiak laknak mostan, itt lakott a, úgy nyilvák, hogy a Frénszárosi Klári egy ilyen 150 kilót, azt mondta, hogy kifigurálták a lányok, azt mondta, hogy megver bennünket. Akkor nem mehetünk itt a kövesen hazagyűnni, hanem ott a dobai szálláson belül van az a szállás, amit most újjáépítettek, az volt akkor a kukac szállása, mikor gyűjts kifelé, tudod, amikor ahol megyünk ki az út mellett, ott van az a szállás arról. Na mindegy, azon belül bekerítünk, ott egész így jöttünk ki, úgy jártunk az iskolából hazafelé. Mert azt mondta, hogy a Klári, hogy megver bennünket. Bemaradtunk az Endrével zárva, mondom neki, bazd meg, menjünk, utolérjük még a többit. Kinyitjuk az ablakot, még a tanítani elment, mert ott is lakott, ott is főzött, ott is tüzel. Kölött a tanítani bevinni tűzlevalót, még begyújtani, meg passzúdja. Kinyitjuk az ablakot, azt mondjuk haza. Akkor így ment, tudod? Nem voltatok bezárva. Jártunk az iskolába, elhagyott a tűzlevaló. Jó van, ne gyertek egy hétig majd, ha gyűjtök, akkor ideig hozzani rá csutkát. Akkor vittünk egy rá csutkát, amikor is elfelejtett, akkor megint szünet lett, mert nem volt az államnak a főszabadulás után, nem volt egy ézéje, hogy adjon tűzlevalót. És mindazáig nagyon jó tanuló voltam, még velem kerültem Szopajára. Hoppá, úgy Markért. Ott már második. Markért mentál. Baj, nem. Hát így meg tudok tudni, hogy jött valami baj. Na, mindig üdvözöl a téged, hogy mi a fene. Üdvözöl? Aki mindig iszik, az. Üdvözöl a tégedet. Üdvözöl, hát az apjával. Azért üdvözöl mindig, ma kevered ebben. Kérdez, hogy hogy vagy? Hogy vagy, mindjárt kell kérdez. Jutam oda? Akkor kell oda bemenni. Ez a lapáttata. Ez hova menj, Fenikém? Ez a fészen. Ha. Igen, ebben. A két fel, amely megy a régi fel, a másik két fel, addig, hogy nem. Lapát, de. Megy az istáló, melyik az istálói? Ez. Baj le. Rácsapott, és mi lett a lóva? Nem a lóva, a nyulat fogott. Ja. Itt a ló hátára. Csak. Hoppá, mindig ugye volt pika, ilyen öreg pika, kis folyattatott erre a környék, távátott. Komor nem jól kötte meg a tehele, ez a lóvahához. Ilyen vettik a pika. Be akartunk olyan egy tehén, nem? Hogy az kirántott a közelet, vagy kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a közelet, kiugrott a Őt összetni meg minden. Az olyan okot lóvóta. Mindegy én mikor elvóltunk. Abra. Akkor mi lett vele? Lefekült testre, végre nem tudt főket. Tudni tolálni, de egyszerűen tudni tolálni. A számodan tudni tudni. Én oda megyek a berálózba. Mire vigyázz? Add a kés, majd én úgy a berálózba megyek. Hát, én hova megyek? Ha oda megyünk a fészre, oda a új posztok, oda bájuk el. Végére lett váltva az volt. Ez a Tilla oda megy. Tudom, az is viszont. Tudom, majd oda viszont. Lett a lóval végére, lett vágva. Szerencsétlen ló. Dolgozott a ló, jócska. Arra menjen, elkezdett. Aha, megyek arra. Thank you. Meglátszik rajta. Tovább fog tartani, mert kicsit kell. Jóval össze daráltam ennyi. Valamint a dara, nem? Másabb, nem? Jóval máshogyan néz ki. És ki van lukadva. Honnan veszed? Hát jobban egy ilyen merítenén tamasztak, nem? Ők tudja. Végnézted a házasonna gazdát? Hol tartott? Mire jöttél rá? Egy csinálom le. Ott vagy, az, elküldt az összeset. Azt már látod az utolsó építeni? Ja. Az, hogy elmentek nyaralni. TV, hát. Látod a némelyiknek ott van mindig a segítője? Nem egy maguk van, hanem mindig van a segítője, látod az egyiknek. Az egyiknek egy maga nem bírja. Nem csinálják azt a szép mindent ott van. Nem bírja egy maga, mindig ott volt a segítő az egyiknek a, nem? Akár minden részben ott volt az is. Nem bírja az egy maga. Jártam, hogy kinézek itt, nem is kéne dönt, hogy ezt nem bírja dönt. Mm-hmm. De szép. Még eltörik. Máskor is eltörték, ne? Volt a másik. Lesz még ide hozzá még egy Ferike? Ha nem? Át megyek. A síló mindig befolyik, Ferike, ez nem olyan, mint a múltkori volt. Jába rakott fel, lefolyik, látod? Amaz is lefolyik, hiába. Egész át kell húzni a másik felére. Lefolyik. Át kell húzni az egész nem ide a felére. A lapától. Kell a tetére, hogy le fog esni. Apró egy a silóz. Ez apró, azt mondom. Ez nem olyan, mint amit kérjétek, hogy megtartsa magát. Ez lefolyik. könnyebben kitalják. Az baj, ne? Mert Belgium, az külön van a kettő. Ha Thank you. akkor talán már elég nem akutat. Fogva a két szemét fogva. Nem már hagyod a kicsit, a Thank you. Ide silóba belekültünk. Hogy ezt akarsz? Annál, de... Tata, hányja... Igen, így... Jó, lesz már ez már a legjelen, amikor... A gyerünk a üzét, az orosz gyűzbe, Tata! Ezt csak tudja be a maátába. Én viszem már az olajat. Hú, az olaj. Csavarod is, kültepa. Kőcsavar is, mert ugye eltört a izéje is. Nincsen az az ülő. Kérünk se találni. Ez nem is olaj. Hát de az olaj. Ez biztos napta. Ez az olaj. Ez az olaj. Ez az olaj. Ne, ne kurált az agatot, nincs a tégy van, ne. Melyik kék? Ez is kék. Itt a tatánál van, hogy a fagy, a szemizom. Mi akarsz? Megemelni. Ne, és iskolába. Mi? Hát, hogy imén iskolába most már. Zatilla? Hát csak két napot megyek, nem sokat. De három év. Na, hogy három év? Két év alatt be kell fejeznem, nem akarok. Két évig, na. És három évig lehet csak húzni. Talán nem lehet. A jövő pénteken miért mondani, addig el akarok veszni. Azt mondja, hogy miért az iskolában minden héten... hozzá fogunk veszni, jó? Mind jó. Minden héten két napot mén. Vagy te vagy én. És azt mondja, hogy három évig mén. Kettő évet kell. Két évig. Ők három év alatt be kell fejezni. Tudós lesz ma. De már politikusnak tanulnál. Kérdezi pedig egy pillanat, és úgy vesztik majd fő Szerbiára. Azt az adóra se hozzá. Vagy arra, mert nem van a szerződés. Vagy politikusnak tanulnál. Szerintem, Tata, tanáltam, csavar. Tanáltál, így. Gyerünk. Rényes. Gyerünk. Gyerünk. Gyerünk. Gyerünk. Gyerünk. Én. Az a sír. Mi kell hozni az olajat? Hozd az olajat, mi a kepét, vagy a... Azt a kepét. Jobban mondom, ő hívott fél, hogy jönne már marad. Nem tudom, hova taposnád ezt a... Jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, Mindenkor van egy két kívánni ezen a héten. Lányok, ezt az első, meg az utolsó, ez a kettő, ne? Miket akarjátok javítani? Kezdjük. Baszalni kell. De akkor lehet, hogy meg is törik. Az egészet kenjem át? Nagyon az élet. Márhozok az élet. Fényes orkos. Úgy alá, hozzik ki alá valami fát. Na hozzá a nagy kalapát. Elszakított a csavart is? Elszakított. Hozzik annyira meg fogok. Egy roppon álltunk, kemény van. Ez már évek itt ott szántunk itt hosszába. Valahány száz kila volt rajta, 12 000 valamennyi kila. A két kocsi. Akkor jó. Ha leszette, akkor majd kijön alul a félek, hogy miért nem jó, nehogy majd csinálja. Ezek két tényre ott akkor majd aztán megtenjük, hogy rövidszik oda, ahol volt, nem kell mostanára. Húzának úgy itt a tárcsanyag fogsz kívülni. Nem tudom, ez vilja a traktorra tárcsát, mert egyenesre van, de most kubaj a kubaj. Most utána meg lehet, hogy minden van. Hát szeret a fúj. Mi? Mert a hátul is kúj a félvetünk. Hátul is kúj a félvetünk. A tárcsákból nem lehet mindjárt vetni, mert az egyszerűen van. Most te is tudod. Hát akkor mikor váltak arra, hogy meg kint van? Nem tudom, a tárcsákból az nagyon van. Hát akkor nem kösem is, hogy sem van, csak meg. Hát Mégpárcsázóztattam, hogy húgatszal. Ha olyan nagyon jó a parjótól, nagy pisztatőzbe is, hogy mégpárcsázó. Nyilvánkod. Olyan ez van 7 utolán már. Nem fél máskor később. Később fél. Hát, hogy elszakadt a csavar, a nyugrás nagyon erős volt. Nehéz a lófa, mert kiszűrik kezem. Azért ezt a biztosító csavart vissza kéne tenni, ne akkor szenvedjünk már vele. Hallod, mit az álkó? Hát most is bízz vissza a perc, de nem érlek. Azt én már akkor megkérdésem magam, hogy kis a pénzben. Megindultam a hátrafelével, hogy erre megyek. Nem megyek. Jelentett az egész a hátrafelé. Összek is odlapni herét végig, ha nem szárad az be, hogy meg kéne nézni. De hát nem, biztos, hogy nem szárad be. A kérdés, hogy hát hogy jöttük ide? Hát de nincs csavar, amivel főbírodni tenni amasztat. Hát de ezt tehát megkerüléd, nem kerüléd meg rajta. Az jó, hogy itt be ez. Hát jó, de akkor is ki csavar. Hát de itt a csavar benne. Hát nem oda, hanem ide. Így, hát valamit a kentőben. Mi van Attila a csavar, ami nem volt? Kettő van csak. Három. Hát nem, nincs sem, nem lett egy kiszedve. Egy, utoljára egyet kiszedve, azt nem tudom, hogy hol van. Nem is van. Akkor ezt nem akarod egyenesíteni? Hát de kivérzik. Kovácsot megmelegíti, elmelegíti az összeset, és akkor itt kényes drát, szívő, az kényes. Ez a komolyban. Nem Kovács. Nem tudom, hogy ez a szakállos, ez a bencsik, ez nem úgy csinál még ilyet. Nem tudom csinálni, mert kerítéseket csinálod is. Akkor ahol megküldnek érdekel. Ha van minden egyetemes szám. Ez a te jársz kicsi sőjére, az is neked. Az van, mit tudom, hogy a kézbe. Képes vagy, hogy sikert gyakítani a szerzőbe. Ez a reklám. Picit, én is úgy röhögtem, hogy ha befejezed az egyetemet, akkor képes vagy arra. Hogy tudsz csinálni. Itt volt a klinika, hogy egy jó postás legyek, részt is kaptál volna rendesen, szeretni tudni. Nem ért, ezt egyszerűen nem ért. Én se. Én kaptam a szervezőt, aztán még felmondtad. Én nem tudok felfogni. A következő nap még már felmondást kaptam. Hát de mi ment így dolgozni? Ott voltam, 4 napot. Ha mentem utána, egy másik postás után mentem, ha tanultam a cikkatat, hogy merre kell menni. De jó, menj. És erre fogom már. Kirután megvan. 3 óra, hogy adják a felmondást. Nem ilyen szóval küldetek-e volna? Az kicsik. Ez egy kicsik. Ja, látod ezt, hogy milyen szóval küldetek-e vasba, csak ezt ízít sem. Milyen fejét? Hogy egyeztetek magyar postáshoz? Szerint. De értettetek, hogy mit mond neked, hogy mi? Értettem. Volt fordítva. Volt fordítva. Volt fordítva. Volt egy magyar fordítva. Orinál búgálnak csalak kellene kapogálni. Keresd meg másikat, mit nem tudom, mi rossz veszítem a mondja a nyelvet. Beszélj, hogy rosszul vagy a nyelvet. Nem, a szellet rosszul. Sem tetszik, hogy nem szerfúztál, szerzelhet. Nem a Magyar nem volt egyet. Volt egy magyar, aki most feltettek szó, hogy volt az egyetlen egy magyar. Én állam, akik kezdtek. Az volt egy magyar, a többi mintszer. Hát ez nem olyan készet a... Jaj, Feliké, már ne legyetek már izé. Ilyen feje legyen, hogy ilyen vastag tavar, érted? Ja. Ilyen feje legyen. Látod ennek a fejét? Látom. Ilyen vastagba. Jó. No, ezt a kettőt viszi ja. Olyan három tavar. Jó. De értek fel, hogy úgy fordott neked ez a csáló. Ami megértett el. Valami iroda is, hogy valaki apja fasza valami fölöttes, és nem a postás mondja az neked fő. Ha nem, az a postának a vezetője mondja. A postát vezet. Majd kiderül, megnézem a papírokat még holnap, hogy mit is adtak. Behívtak a posta vezetői? Igen, posta vezetői. Vezetője csak. De téged oda behívtak a megadába? Behívtak. És mit mondod? A Néha Dobrónál, hogy nem mentem át, még keresek másik embert. Néha Dobrónál, ezen a fejszben. Ha nem mentem át, akkor ezt a Aztán még eztán okoskodnak Nyesztruszki. Egyik nő személynek azóta utolsó szava Nyesztruszki. Ezt mondta nekem, hogy nem vagyok szár. Ezt mondta. Hát ezt el sem hiszem, hogy ezt... Tényleg ezt mondta, Nyesztruszki. Ezt mondta. Mit mondod? Nyesztruszki. Ezt mondta utoljára. Nyesztruszki. Mit szerint? Hát van ilyesmit mondasz. Valamennyit kültünk szerzünk. Milyen? Kell. Nem? De. Gondolj, hogy már itt ért, meg minden kassz. Azt mondja, hogy innen az végszámláló 68 kérdés van. Kérdezik azt, hogy a legintéklenes a Pásztor István, hogy valami nyugodtan magyar. Én szervel, ha magyarnak valóban, akkor őnek is lesz jobb. Hát, jó, többi. Szeretem ezt a kicsit, hogy így Thank you. nem írom ezt sem. Emeljed! Vigyázz a lábodra! Vigyázzok, emeljed! Most! Amíg bent van. Egy kalapás. Emeljed! El fog dőlni. Nem fog eldőlni. Lábokat be kell tenni. Hozzá az elegyázott. Mindjárt átmászok. Menj! Fog eldőlni. Meg kell támasztani. Nem dől ezzel. Nem dől ezzel. Nem dől ezzel. Nem dől ezzel. Nem dől ezzel. Nem dől ezzel. Nem dől ezzel. Nem tudod, mi nem lesz, hogy én most csinálva? Ezek itt ki vannak ebben a tartójából. Ez a ízét. Ahova kapcsolod a tárcát. Nem állítos. Hát mi állítos, hogy ezt már nem mondom. Mi nem is dolgozunk, csak fél egy van. Baszod. Akkor már még nem csinálunk semmit máma. Nem kented le Attila ezeknek itt a végét. Melyik? Nem, Fater. Mi az? Nem csinálunk semmit. Mi? Végét azt a... Hát kérdezem. Nem tudok volna végét megcsinálni, ja. Oda. Így a... Hogy kapjuk így átállni? Én is ebből. Hát azt majd akkor, amikor akarjuk a tárcsát, akkor azt a cipkés szemmel teszek ki rakni. Hát a ügyét ezt a csavar ki. A málékos. Jó, sűrű az én, nem is baj, hogy ilyen sűrű. Bongás kérjük. Na jó, akkor elvetted tőle izé? Kabátomat azért az autóba fűtjük. Akkor fűtesszük az izét a... Kicsire fűtesszük a balerinát. Hát akkor korán reggel kasodolni? Nem, ki korán reggel, mivel hát harmatos. Hát akkor még a húzó sincs rajta. Hát azért most ráérünk, le bírjuk venni. Hát vegyük. Hogy vagyunk engyel, úgy gyorsan azért. Sítja. Ezt a kis tűzéle főten ízével a kavicsba. Kutyuskat. Vagy egy csapnát. Nem, nem. Meg fog harap. Pici, gyere ide, pici! Felpiszkálom, Ilike. Meg akarok sírni. Jaj, tégén kis kutya. Nyalni a száját, nem tudod nyalta meg? Hát ne simogassa. Érzékeny a lelkei, nem? Ő neki. Szóval megyünk. Átakasztani a helyébe, bizonyosan húzót, azt akasztani a helyébe. Na, Pici, nem tudtam. Szia, kutya! Gyere ide! Fejeske, fejeske, na! Mi is már megyünk is. Úgyhogy beállnak csak a birkák. A birkák is ott körbe mennek, abban vannak kutva. Öj, de kifáradt! Öj! Átrak! Nem lehet volna. Naša armija je velika i ja. Vidite slike. U Mekelju sta tiču zašto. Zato što je narodna. Vidite. Nekaj nama sve smo dani. Naša armija je velika i ja. Tu ide u kakvapa. Zašto? Zato što je narodna. Narod minde na politički. Jasno. Minde na politički vodi koji pa pravi. Jeramo ženski u kratu kukolica. Znači, u dvani prize je vrnila kukolica, u dvani te motor, u traktor. Vrnila kukolica, u dvani te stuje. Ja, to ma pišta ška. Ovo je žena. To ma i tebe motor. Uha, tebe ani ste se žalajka. Ovo je. Da. Non starci d'acqua. Na mladiš pa ne isaš. Jezi, ti kaj ta penik sa pol, da? Tehát a kötő jó erősen be tudja kötni. Az aki tolja, szerintem az majd ott a kutyánál ugye. Kibinál, hogy már most rántani, mert már harmad kétszáz fél, fújjak nem ki hóra. Most hóra bíval ezt úgy lehetne ezt csinálni. Kibinál valahogy menni, nekem is, hogy megnézem ilyen. Nem tudom, hogy... Autóval. Kis motor ez működik autóval, vagy nem? Működik ez az automatik is. Azt is nem állt, ha egy kicsit használjuk, nem? Hát jó. Benzin van benne? Hát van. Nézd, fordul fel egyet. Nézd, összesodratod. Egészségügy. Ezt a sodratot. Ezt a kutyakarok mondani, hogy végül rendetre. Nem tudom, mind a kettőt elbúrottolni egyszerre. Szerintem szép pedig a talicska, jobb, ha nem. Nem. Hát csak egyet szólja. Nem pedig a szép pedig. Azt is előre felé fordítsd már, ha egyet szóltuk. Ja. Na, egyet szóljatok el, azt mondtam át. Nem olyan nehéz időben, én minden reggel fogom tetszni. Már ő tegyen? Itt el? Várjál már. Nincsen nyomocska. Ja, szoktátok télni vagyunk. Most rakjunk. Ugye menjünk ketten bele? Oda félek itt engem. Engedd. Na mert már. Elverap a kutyát. Pici! Egy vagontú több azon a kocsin. De hol is megvan az Piciki. Most. Van izmo, nekem nincs, na. Emeld. Te magad mindig behordod, vagy? Hát de. Te még olyan gyengé vagy, baszki, egy zsákot nem. Én két zsákot tolok kérdőről. Nagyon kérdés. Igen, felbe így vannak, na. Picike. Tehén tartásul hát akkor csak tessék, tartsa a tehenet. Nem kell nézni tét, akkor nem hallod őket. Nem is tudom. Akkor nem hallod? De rajtad gondolkozok azért, hogy elkölöttem a három gyújtásnak. Elálltam én, de aztán még felmondtak. Értem, de még elsikertünk dolgozni. De nem azt akarom mondani, hogy ilyen pénzvezi most, hogy elmész te itt iskolába, csak az idődet vesztegeted. Nem vesztem annyira. Az idő, de tehogy nem. Hát neked dolgozni kellene fűzkeresni, úgy rendes, normális ember. Érted? Nem pedig lennél egy szélhámos gondolos, úgy bejársz a vakkárunk, hogy valami szopós gyerek. Hát nem vagy már kisgyerek, vagy egy nagy férfi, vagy fölnőtt ember. Neked már dolgozni kellene, érted? Fűzkeresni, hazavinni a keresetet, hogy itt van négy, de ezt én kerestem. Lesz a négy nap alatt kerestetem. Kásba vagy? Ismerek egy párat. Na? Én a saját főződ legyen már saját keresetét. Most amíg itt elhibáskodod az időt érted, nem tudom, hogy mire véled ezt az életet. Nem lesz hülyeség a vége ennek, szerintem. Hány éves vagy már, baszol? 27 már, sok már. Valaki már 40 évesen ment oda. Vagy 30-as sok vannak, javarészt. Én ebből semmi jót nem látok. Na, hol a felé kell? Nem ment a traktorra? Én ezt mondom a tatályok is, érdő, semmi jót nem látok. Hát, nem sokáig lehet húzni. Ez olyan, hogy elbaszod az életedet, annyit csinálsz. De hát, nem sokáig lehet húzni. Ha rosszul megy, akkor ott hagyom egy-kettő, és átnézve nem akarok fizetni semmit se. Hát nem az a fint, hogy rosszul, kellene, hogy legyen egy ilyen terved, érted, hogy most elmegyek, jelentkezek egy olyan helyre, jó van, nem tud szerviz. Elmész, jelentkező a gépbe. Hát most mondta, hogy milyen gyerekek van. Neked bemenni gyalog. Ne gyere erre, mert kiszúrja a izé. Hát nem a traktor rádi. Nem gyűjt főtenni a izé. Hát nem nézni helyét. Nincs rajta, amit nézni, kőmenni sodrakni. Te mész a traktorra sodrakni, én majd kimész megnézni. Ja, aztán én majd azt várjuk, itt állunk haptágon, hogy egy is. Hallod, hogy penészenne be vép, hogy rendre sodrat van, ne okoskodjál már hozzá. Most szárat, ha én besodratom, most szárat, ha én besodratom. Bá, érted, beszélsz össze-vissza. Leverte úgy az első, hogy nem is bír száranni. Még lehet is. Na beleveri az eső, a másik here meg nyűr alulról, mit bír a száranni, aztán meg tiszta leveles lesz. Mondom neked meg, hogy mit mondok. Mit akarsz-e kaszálni? Mit? Mit akarsz-e kaszálni? Majd ott azokat a szivánokat. Ez szerintem... Bazd meg is még megáll. Szerintem ez teljesen izé... Hülyeség, amit a más mondanak. Ezt rakja fel ezt a nagyot? Nem. Jó nagy. Ez az aspen nem volt. Ez a balerina, úgy így. Ja. Van majd van még itt van sok fogal volna, mint a napcsugán. jöhet vissza, vagy hogy? Szászták? Megyünk haza. Menj. Akkor itt van. Itt várjon. Szászták? Utatban összeszedték, más milyen volt, nem? Hülyeség, na mindegy, el lehet kezdeni a hülyeséget. Na. Sőtted, én is kérlek, fárad, de nem megy még, hogy mehetek sorolni. Mert hónap nem. Aztán meg aztán beteszem kazalba. Befenészedik, aztán majd jajjog, jaj, üstöl, most mit csináljunk? Szétfárulná, szétszeledne, vagy mi lesz fel? Mi? Befüstöl akkor, vagy mit mivel? Semmit nem bírt csinálni, befenészedik, az kész, fenészedés nem tud visszafordítani. Aztán repelreted. Vissza, hogy el csinálni, hogy akkor sodrom. Ja, meg tudod előzni a fenészedést. Amíg ma nem csomagoltunk az idénység. Nem is fogom. Elsősorban, hogy anyag van, de nem sok. Van anyag, csak nem sok. Másodszorban még drága a cucc. Harmadszorban meg a tejnek még nem bírjuk beleadni, ha bepenészedik. Hát nem pedig a bele tud csomagolva. Na ezt majd nézitek ki. Szia! Na, szesz! Nézem, hogy nem rég. Kaput becsukjuk, nem kell becsukni, jön a Brigitta. Miért leángatod? Mikor eleszed le azt a felét? Amikor kimérjük a főzre. Akkor eleszed, az mindig úgy forog, vagy hogy? Ne, azt a felét leeresztem, azt akkor azzal bírom én irányít, hogy mekkora rend legyen. Aha. Na jó van, te vagy a szaki. Azt nézem, hogy tudják bírok én eljön. Onnan a kocsit úgy. A ródalaikó köllene eljön a kocsinnak. Jó macska, köszi zöreket, zegereket. Jó macska, megfogja a kocsit. Megfog, múltú, hát. A vödröt bevisel már majd keresíték. Annam állam, dobtam el. Ah, mindig kint szaladgálnak. Én szalgálom, de nem volna egy szabad észre, csak a kint a kint. Ahonnan azt fogod tegyeket. Tehenek nem kapnak darászok. Nem kapnak darászok, ezek kapnak, de fölöslegesen. Csak malák. Sziasztok. Ütettél fel a licsomat télire? Megmarad az. Az paradicsom. Ez paradicsom, nézd már. Nem látod, hogy ez paradicsom? Jó van, biztos valami magja ott maradt a szabban. Rendes paradicsom. Háj. Ha várjuk apát, most elment megnézni Harryt, hogy ízesen. Nem is találkozunk. Már? Ha már víz tartál, víz is, nem nyer. Mm. Én nem tudsz semmit. Miért nem tudsz semmit? Te vagy a főparaszt. Ó, nagyon. Ifjúsági a jövő. Ifjúság. Nem nagyon van. Miért nagyon tudod ifjúság? Ja. Diós kalány. Igen. Hát, nem tudom, mellé kell, hogy van vágóhídünk, van, hogy beadják a disznó.